Bărcuții e ca la noi, nu vezi în toată România asta. Nu vreau lacrimi, mă obraz. Te rog, nu fugi de mine.